Teraz numer, który mój tata napisał w Płocku, ponieważ mój tata był nie w kij pierdział, ale był naczelnym architektem Płocka. I aczkolwiek w latach 61, bodajże 65, kiedy to usunięto go i z partii, i z Płocka. Dwa w jednym, tak jak ten szampon generalnie. Co to ja chciałem powiedzieć? Aha, i nie miał nic wspólnego z Petrobudową, co generalnie nie przeszkadzało mu napisać inżynierów z Petrobudowy. Nie pękaj, koleś, nie łam się przecie, to nas wczoraj stało w gazecie. Pisała sama Trybuna Ludu, że nas ogarnia romantyzm budów. W takim pisaniu nie ma usterek, postaw literek, niech brzegną szkła. Przed nami naród odkrywa głowy, inżynierowie z Petrobudowy. Kładziemy lachę, niech brzękną szkła. Budowniczowie na 102, hej, pić życia rozkosz, a cóż nam to szkodzi? Nawet PKS do nas dochodzi, a w zeszłe święto miałem kobitę, co miała obie nogi umyte. W Warszawie ptaszyn niech zdziera płuca, niech tańczy gruca, Holubek gra. My tutaj mamy program gotowy, inżynierowie z Petrobudowy. Kładziemy lachę, niech brzękną szkła. Budowniczowie na 102. Hej, ciężko się żyje o suchym chlebie, za to nikt grobów nam nie rozgrzebie. Szatkuj dwie zmiany zimą i latem, wyśpisz się w piachu pod kombinatem. Rąk trzeba wiele, pomników mało, kogoś złamało, lecz życie trwa. Więc niechaj zagrzmi slogan bojowy, inżynierowie z Petrobudowy. Kładziemy lachę, niech brzękną szkła. Budowniczowie na 102, choć nie ma w kapsie srebra ani złota, przyda się przecież nasza robota. Dopchamy w końcu w którymś tam roku do wojny. Co to ma być? O pokój, co oszczędzimy, to ktoś ukradnie, idzie składnie, jakoś się pcha. Więc wykonajmy plan narodowy, inżynierowie z Petrobudowy. Kładziemy lachę, niech brzękną szkła, budowniczowie na 102.